حدیث 1286 وی حدیث داده بحث وی کسی ایتا کرن او غدرت کت کان حال وی روز قیامت به چوابت. عن عبدالله و عن انس رضی الله عنهما کسی عبدالله وش کسی انس خودش هر دو کارازی بد. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال کسی پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا گوت لکل غادر هر مروفه که غدرت کت وعده که داد و پشت هنگب جهنه ایند هر کسا که غدار یه غدرت کت ده بوی هبتن لیواؤن آلایک اف آلای های چیه؟ یه فضحان دناویه ده هد کاوی بچد یوم القیامه روز قیامت. قال احدهما ایکش بان هر دراویه گود یون صد یعنی اف آلای ها ده ایتا چکلاندن. وقال الاخر راویه دی گود یورا بأفعالها هد ايتا ديتن يوم القيامة روج قيامته يعرف به ها أثمرو بغدركري الذي علي بأيتا ياصين هر كسك الذي علي ببينتن يلقل في كسي غدركري بزانتن الدنيا دا أذي كسي غدركري.